în economia partidei. Delgado acolo este, va fi corner, dragi ascultători. Corbera 107 FM. Cansat d'una dura setmana? Amb ganes de festa? No et preocupis. Relaxa. Perquè comença The Crappy Hour. Hola, són les 8 i arrenca ara mateix The Crappy Hour, un programa per als que sí saben de música. I com és per als que saben de música, diem hola al senyor Guillem Tarragó. Hola, Guillem! Hola, Alberto, com anem? Bé, anem bé, sí. Sí, m'agrada. Estàs per una horeta de bona música? Sí, com sempre, no? Esperem que sí. I l'Ari? L'Ari està llesta. Hola, Ariadna! Hola! Com estàs? Molt bé. Sí, la setmaneta bé? No sé per què he contestat jo, ho sento. Bé, molt bé, sí. Bé. Doncs res, amb l'Ariadna, amb el Guillem i amb tots vosaltres com a protagonistes, perquè ja sabeu que la vostra col·laboració i participació és, Guillem, molt important. Així que, si et sembla, recordem les vies de contacte amb el programa. Telèfon. 93 650 23 43. Com ja sabeu, ens podeu trucar a partir de l'últim quart d'hora del programa. Com la setmana passada, no, eh? He tingut un déjà vu. Sí. Com la setmana passada, què va ser? També, perquè no, quiero evitar, porque un día quiero evitar que me lo repitan todo. Me lo repitan todo. Bueno, vinga. Ens podeu trucar a partir de l'últim quart d'hora del programa per recomanar-nos cançons, explicar-nos el que sigui. Twitter.com/TheCrappyHour. Espera, que ho repeteixo, perquè Twitter.com/TheCrappyHour. El Facebook. www.facebook.com/TheCrappyHour. Allà podeu fer de tot, no podeu fer. Recomanar cançons, votar la Crappy List, demanar hora per assistir al públic del programa, no sé, el que vulgueu, tafanejar o el que sigui. Ja sabeu, ens envieu un missatge al Facebook, un correu elèctric, el que vulgueu, que ara us ho direm, i ens posarem en contacte amb vosaltres. Alberto, al Blogspot, www.thecrappyhour.blogspot.com. I per último de los últimos, al correu. thecrappyhour@gmail.com. Tenim més coses que programes, quasi. Sí. També tenim YouTube i SoundCloud, on de tant en tant pengem cosetes. De tant en tant. Va, sí. Molt de tant en tant. Bé, recordar les vies de contacte, anem a presentar-vos el que hem preparat per avui. Això és el sumari. Summary. Doncs començarem, com sempre, escoltant les Last Sevens. Després de les Last Sevens arribarà al podi, com és ja normal, les tres cançons que heu fet arribar amb els vostres vots a la part més alta de la llista i el número 1, que serà el Crappy Crack... El Crappy Crack. ...de la setmana. Un cop acabi el podi, arribarà l'Ariadna amb el seu Original Soundtrack. I acabat això, farem un altre repàs sencer de la llista, Alberto. I després, per últim, la predicció del temps del Tuntun. Avui, de Cubelles. Collons. Sí. Bueno, per últim de tot, i per tancar, us oferirem les nostres recomanacions. Us recordeu? Recordeu? De què sempre els fiquem? Us recordem que si voleu recomanar qualsevol tema ens podeu trucar al telèfon l'últim quart d'hora del programa i no demaneu reggaeton mai més. No. Mai. Marc. Marc, reggaeton, no. I ja sabeu, les trucades que rebem s'enduran una gorra de pintor. Sí. Així que comencem. Vinga, som-hi. Molt bé, doncs com ja hem anunciat al sumari, arrencarem aquest programa, aquest The Crappy Hour, amb el repasset de les 7 últimes cançons que no podem escoltar íntegrament en el programa d'avui. Wea. Amb les Last Sevens, així que si us sembla, Guillem, comencem. Sí. Doncs vinga. Amb el número 10, Buia, de Showtek i Sonny Wilson. Al número 9 tenim Boneless amb Steve Aoki, Chris Lake i l'amic Tuyamo. Tuyamo. Tuyamo. amb el número 8, The Hardest Button to Button de The White Stripes. Al número 7 tenim Stars in Their Eyes de Just Jack. Stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truth, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Six. Amb el número 6, Call Me de Blondie. Quieres llamarme. No l'havia sentit mai. Sí, però tinc el repàs en castellà i mira, va, el deixo mira, en calla. Castellà. Momento, llámame. I believe we can keep the promise. Promises, de Dimmy B fit Bill Acost. Dimmy B fit Bill Acost. Dimmy fit Bill Acost, coño, que me lio. Where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight. Amb el número 4 aquesta setmana, A Little Party Never Killed Nobody de la Fergie. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Ooh, a little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Mm, a little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Oh, yeah. Doncs molt bé, Alberto, què et sembla si presentem el podi a partir d'ara? Bé, em sembla bé, sí. Presentem el podi a partir d'ara. Començo amb el número 3. Vale. Recomanació meva. Uh-huh. Sí. Es diu Close Your Eyes, de Jordi MB. Amb una altra persona que... Ah, sí, amb Amy Sue. Amy Sue. Amy Sue. Sí, és Jordi MB amb Amy Sue. És la del chino felicidad. Hala, mételo ya. Vinga. I just need a touch, you touch you. Come give me what I need now, baby. I just wanna. Doncs això ha estat el número 3 d'aquesta setmana, Close Your Eyes, de Jordi M.A.P. Amb qui era, Guillem? Pues jo que sé, amb un xino. Amb Amy Su, Amy Su, que te decía. I ara anem ja de cap al número 2, recomanació... No, recomanació del Guillem, sí. Recomanació que va fer el Guillem la setmana passada. El tema de 303, no? 303. Fit Kisha. Fit Kisha, yeah. Que porta com a títol My First Kiss. Doncs anem-lo a escoltar, no? On Monday. Doncs vale. Vinga, som-hi. And twist and But my first kiss went a little like this. And twist, and twist. The Crappy Hour. Alberto. Hola, Ari. El Crappy Crack. Ja arriba el Crappy Crack. Sí. El Crappy Crack, Guillem. Guillem. Sí. Guille, com era jo de Los Simpsons? Johnny. Ara entendràs per què. Què? Està distret. Ah, està distret. Està nostalgat. No digues nombres. No direm noms. No revelarem identitats, però el que sí que revelarem és el Crappy Crack d'aquesta setmana, Ariadna. Sí, i una setmana més és... I aquesta setmana juro que jo no he sigut, no ha estat culpa meva. Mentit. No, és veritat. I és Hey Brother, Davichi. Doncs som-hi, no? Vinga. Atenció. Arriba. Al Crappy Crack. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? $5, cómprese un traje y trabaje. Sí que voy a trabajar liando porros. No se jaja. The Crappy Hour. Doncs liando porros treballen uns quants que avui s'han endut cap al Talego, eh, Guillem? Sí. Bé, aquest ha estat el podi d'aquesta setmana amb el seu Crappy Crack. Recordem que K-Brother de Vici, per aquells que ens estigueu sintonitzant ara mateix, Crappy Crack de la setmana, K-Brother de Vici. I ara anem a parlar una miqueta del món de la televisió i del cinema, més concretament de les seves cançons, amb l'Ariadna. Hola, Ariadna. Hola, Alberto. I arrencarem el Original Soundtrack. Vinga. Doncs una setmana més, tornem a tenir aquí Original Soundtrack! Yeah! Que ens ho porta la companya Ariadna. Em vau trobar a faltar la setmana passada, oi? Sí, yeah. La setmana passada que vam tenir reportatge a Maybe, per això l'Ariadna no va poder fer la seva feina, però va estar aquí i va complir com a bona col·laboradora d'aquesta casa. I tant. Molt bé, Ariadna, què ens portes per aquesta setmana? Aquesta setmana... Bueno, ja després entraré en això. La primera cançó d'aquesta setmana és una cançó, bueno, d'una pel·lícula. Una pel·lícula que no sabia com acabava, però m'ho han recordat perquè jo l'he vist. 500 dies juntos, o 500 days of summer, de la Zoe Chanel. El Marc em sembla que no. Hi ha abucheos pel públic. Sí. El Marc fa poc que acaba, bueno, fa poc que ha arribat a l'estudi i ja està abucheando. Ja està fent bus. Pues, dedica'ns un bu, Marc. Bú, claríssim. Bueno, és igual. No volem l'opinió del Marc. Bueno. No, sí, vinga. Sí, va, sí, que la volem, sí. I la cançó és de Mumra. Sí, la cançó és d'un grup... Mumra, no? Perquè si són americans... Mumra. Què te passa? És com un rot, no? Sí, so estrany. I es diu She's... Es diu? Sí. She's got you high. She's got you high. Sí. Molt bé, doncs anem a escoltar. Som-hi. I després ens expliques què ens has portat per la segona cançó, vale? Exacte. Vinga. A Ràdio Corbera, The Crappy Hour. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know. Yeah, the sun's in the sky, it's warming up your bare legs, and you can't deny you're looking for the sunset. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. So search for the time before it leaves without you. Have you lost your mind or has she taken all of yours too? What's this about? A fair good love would shine through. We've lost romance, this world distance will see through. Open your mind, believe it's gonna come true. Keep romance alive and hope she's gonna tell you. What's this about? A fair good love would shine through. We've lost romance, this world it's turned so see through. she's got you. Alberto, què tal? Bé, bé, Guille. Bé. Ei. Què tal? Ei. Quin entusiasme. Per aquí estem, no, Guillem? Sí. Ei. Que està interessant el que estiguis fent? No sé, jo. Vaya tela. Bueno, Ariadna. Som-hi, va, amb la segona, va. Aquesta més animada, no? Aquesta més animada. He de dir... Un altre registre. He de donar-te les gràcies, Albert. Hem fet una mica de trampa. No passa res. Per què? Perquè l'Ariadna aquesta setmana ha estat molt ocupada, la pobra, i m'ha demanat, si us plau, si li podia buscar alguna cançó, i he buscat una que a mi m'agradava. Però... I a mi també. I a mi també. I a més, secció, aquesta sèrie, perquè és d'una sèrie, jo dic ara... Molt... No, no és un remix. No. Aquesta sèrie... A mi em porta molts bons records, no sé, suposo que tots estareu d'acord amb mi. Bryan Cranston. Molt, molt, abans molt de fer Breaking mítica. Bad, ho va patar aquí, eh? Molt mítica, molt mítica. Doncs pues és Boss of Me, de They Might Be Giants. I era el tema de Malcolm in the Middle. Ah, exacte. Com era en castellà? Banda sonora. Sí, Malcolm. Malcolm. En castellà diria que Malcolm, i en sud-americà Malcolm en el medio. Que és horrorós. Ho sento dir-ho, però les coses en latino, el doblatge i aquestes coses... Sí, molt estrany. Doncs aquesta és. I amb això... Sí. Donem per tancat l'original d'aquesta setmana, no, Ariadna? Efectivament. Doncs moltes gràcies per haver-nos portat aquest tema i l'altre també, i l'altre també. A vosaltres. Vinga, ens veiem. Adéu, adéu. Adéu. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been, but ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now. I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. You're not the boss of me now, and you're not so. unfair. Ja tornem a estar aquí després d'aquest original soundtrack i ara és moment de fer el repàs a la llista cantant, Guillem? Oh. És el moment de cantar. Misteri resolt. Misteri resolt. La cantapèdia, Guillem. La canta... No. No diguis la cantapé, no diguis la cantapé. Champiñón! Vinga, va, anem amb aquest repàs de la llista sencera, de tota la crappy list. Esteu llestos? Sí! Marc, estàs gest? Sí! Bien! Doncs vinga, anem amb aquest repàs. Amb el número 10, Booyah de Showtech amb Sonny Wilson. El Guillem acaba de matar un mosquit. Boneless, de Steve Aoki, Chris Lake i... Tujamo! Amb el número 8, The Hardest Button to Button, de The White... Stripes. Gràcies, The White Stripes. I el número 7 tenim Stars in the Eyes de Jazz. Busques a Jack? Busco a Jack. Collons, bona cançó, endavant, vinga. Xamame. Amb el número 6, Call Me... Amb el número 6, sí, m'ha entrat un pollo. Amb el número 6, Call Me de Blondie. Chuma. En cualquier momento, llámame. Al número 5 tenim Dimi Fitbilacos amb el seu Promises. I Barack Obama. Listening us. Spying us. Or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old. Amb el número 4, A Little Party Never Killed Nobody, de la Fergie. A little party never killed nobody. 3. Close your eyes. El número 3 amb Jordi MB i el Chino a la felicitat. Era el Chino es deia... Ai, no me'n recordo com es deia el Chino. Espera. Calla, calla. No sé què su. Emisu. Ves? Emisu. Peguisu. Amb el número 2. My first kiss de 303 Feet Keisha. Jo un altre cop aquí. Crap i crap de crap i crap. Crap i crap. Crap i crap d'aquesta setmana. Hey Brother de Avicii. Molt bé, Guille Dosà. Això ha estat... Dosà. Guille Dosà, això ha estat el repàs i ara... I ara... Paro de riure, sisplau, he de fer ràdio. Com ràdio deia, de qualitat. Aquesta ha estat la cantapèdia aquesta setmana i ja estem encara en la recta final de The Crappy Hour. The Crappy Hour. Però abans de tancar tota la paradeta, Albert, hem de fer alguna cosa, no? Sí, hem de saber... Anem a saber el temps d'aquesta setmana. Sí, anem amb el temps al... Bien! Una nit, el tiempo... Hòstia, com arrenquem? Hola Marc, què tal? Hola, com anem? Tal? Com anem la setmana? Em quedo, em poso així per mirar-te més. Contacte radiofònic. Sí, perquè aquí la resta ja... Sí, hi ha com una frontera aquí, la taula ens fa frontera. Pues que caiga el muro de Berlín. Acaba fent-me caure el micro del cop. I així anem, exacte. Ràdio Corbera. I així va. Bé, Marc, com estàs? Com ha anat la setmana? Molt bé, tu què tal? Bé, jo bé. L'hem passat plegats. En realitat t'ho pregunto perquè l'audiència ho sàpiga, no? Sí, sí, sí. Bé, aquesta setmana has demanat que et féssim el temps al tuntun de la ciutat o del poble meravellós del Garraf, si no vaig errat. Cubelles. De Cubelles, de Cubelles. Per a ell i per a ella. Hòstia puta. I així molt estamos bé. El patio. Así me va. Molt bé, doncs, Marc, comencem amb la previsió, va. Bueno... Què dius que farà? A casa meva ja tenim la calefacció enxufada. Imagina com anem. Per tant... A mi no, i aquest matí les pilotes se m'han aixecat com garbancitos. Jo aposto... Mare de Déu. Jo aposto per fred. Fred, fred, fred. I no, frío, lluvia y viento, no? I el sol brillarà per su ausència. El sol brillarà per su ausència. Sí. Molt bé. Alors, no em fotis. Sí. Llavors, si fa fred, temperatures baixes... Diguem sí, que... baixetes. No farà. Assolellat o...? No, he dit núvol... El sol brillarà per su ausència, és veritat. Estic Gorky. Sí. És veritat. Clàssic. Cabrón, vale. Gorky era el perro de mi tia. Ah, no, era Yorky. Hòstia. Vinga, va. El país va molt malament. Anem a saber... Anem a saber si ha encertat el Marc o no. Pues no hauràs encertat. Mira, Albert, com he encertat. Ho ha encertat, però... Ha encertat! Sí, senyor! Sí, senyor! Molt bé, felicitats. Gol de senyor, Marc. No serà perquè estaves al meu costat i has pogut veure els fulls del Meteocat que tinc aquí, les fitxes del Meteocat, no? Ja tens el cuerpo. Com ho hace Amador? No. Que va, que va. Que va. Eso es business. Vinga, va, doncs... D'aquí poc nova temporada, eh? Sí. Al loro. Sí? Comença d'aquí poc? Sí, d'aquí poc. L'haurem de veure. Home. Doncs anem amb la previsió objectiva per aquesta setmana. Vinga. Calla aquí. La previsió dels propers dies per Cubelles és més estrany que veure un cani a la universitat, ja que acabarem aquesta setmana amb unes temperatures en descens i pluges per donar pas a un inici Alberto de setmana... Alberto ganándose collejas como vamos, como panes. Vull fer la... Recordeu, si li voleu pagar aquesta nit sortim de festa, sí, estarem... Sí. Avenida Doctor Marañón. Número 17. Vinga, va, puc fer la previsió de la tirada? Pots. Vinga, torno a començar, eh? Però... com, Marc, com? Ha vuelto Tico! Com... Vinga, va. I ese gemido? No ha sigut el Tico, eh? I amb aquesta gent, senyors de l'audiència, he de lidiar cada audiència setmana. Audiència, diu, inocente. Que sí, que sí. Pandilla de cabrón. Pandilla de José la Gran Pi. Vinga, va. Puc? Vinga. Tu sabràs. Pueblo habla. No, no puc, va. La previsió dels propers dies per Cubelles és més estrany, com he dit, que veure un cani a la universitat, ja que acabarem aquesta setmana amb unes temperatures en descens i pluges per donar pas a un inici de setmana tapat, però sense precipitacions i amb el termòmetre estable. A mesura que la setmana vagi avançant, el cel es tornarà a tapar, com ha dit el Marc, i les temperatures baixaran un xic. De cara al proper cap de setmana... De cara al proper cap de setmana, Guillem... Crec que una gitana haurà mirat malament a Cubelles o alguna cosa així perquè tornaran a tenir ruixats, eh? Si parlem de la pluja més concretament, trobem que durant tota la setmana es mantindrà la probabilitat de precipitació en nivells alts i mitjos, especialment dilluns i divendres. I sobre les temperatures, les màximes d'aquesta setmana les trobarem entre els 12 i els 16 graus, mentre que les mínimes oscil·laran entre els 6 i els 8. Vale, com sempre, Burina, aquesta informació tranqui. Ha estat proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya o Meteocat. Molt bé, doncs això ha estat el temps del tuntunt d'aquesta setmana, nois. Gràcies per deixar-me fer d'una tirada, tot sigui dit. I vinga, Marc, t'esperem la propera setmana, ¿vale? Vinga. Vinga. No vindrà. El tiempo. Bé, obrim, sisplau, obrim l'espai de recomanacions, Guillem. Ai, que està plorant. Qui està plorant? L'Alberto, mira, no. De viure. Ah, obrim l'espai de recomanacions i ho farem. La primera recomanació feta per la Carla Cenzano, sisplau, feta per la Carla Cenzano, un tema de The Strokes. Recepto. Un temazo, una miqueta lent, però està molt bé. Vale. Porta com a títol Is This It i sona així. Com ha dit que se llama? Is This It. Ah. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. The Crappy Owl. Molt bé, aquesta ha estat la primera recomanació i abans que aquí em talli, vol dir una cosa. No, no vull dir res. Vull ficar una cosa, Alberto. Vale, endavant. la mare del Tanu quan era gitano. És el Peter sobre el... El Peter. De fet, aquest tall, aquest tall d'àudio... De fet, aquest tall d'àudio el tenim als millors moments de les caigudes de l'any passat. Sí, perquè jo vaig començar... Comencem el temps al tuntun, no sé què, i vaig dir el Marc, sí, i jo, bien, i sona igual. Bueno. Bé, anem amb aquesta segona recomanació feta, en aquest cas, per l'Aina Cervera. El tema ja el vam posar l'any passat a l'emissora. El que passa és que el vam posar amb una remescla d'Aeroplane i avui posarem l'original. El tema és Sail Away... Sail Away, sí. que viva les ballenes, sí. Sail Away de The Rapture. ¿Vale? Ah, es verdad, la pusimos. La pusimos, la recomendó Paul. Paco Fiestas, sí. Paco Fiestas. Per cert, com està Paco Fiestas? Amor. No sé, diu. Jo veig que va ficant me gustes a coses de Corbera i gent que no direm. No sé. Bé, anem amb aquesta recomanació Sail Away de The Rapture. Vinga. arroz teniendo así los dedos? No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. The Crappy Hour. Molt bé, doncs això ha estat Sail Away, de The Rapture, i amb aquesta última recomanació feta per Servidor, que és una remescla de la cançó Alegria del Cirque du Soleil, ens acomiadem per aquesta setmana. Guillem, moltes gràcies. A tu, Alberto. A Ariadna, moltes gràcies. A tu, Alberto. Marc, moltes gràcies. A vostè, senyor. I Aina, que ha vingut avui de públic, moltes gràcies. Doncs això ha estat The Crappy Hour, us esperem la propera setmana i que tingueu molt bon... Què? Crappy... Weekend. Gràcies. Adéu. A Ràdio Corbera, The Crappy Hour. We'll be right back. Ràdio Corbera, 107 FM.